Na zegarach już 12, program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 22 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nigdy więcej ideologii szerzących nienawiść i pogardę, mówiła w Ravensbrück Agata Kornhauser-Duda. Mija rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady. Około 1000 turystów ewakuowanych z okolic klasztoru Mont Saint-Michel we Francji. W tym serwisie Trójki powiemy także o charytatywnym meczu dla byłego napastnika piłkarskiej reprezentacji Pawła Kryszołowicza. W Ravensbrück trwają uroczystości w rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady. 73 lata temu Armia Czerwona oswobodziła kilka tysięcy wycieńczonych kobiet i kilkuset mężczyzn z pobliskiego podobozu. W dzisiejszych uroczystościach bierze udział Agata Kornhauser-Duda. Jak mówiła pierwsza dama, kobiety, które przeszły piekło Ravensbrück, dają bezcenne świadectwo przyszłym pokoleniom. Dziękuję z całego serca za tę trudną lekcję historii. Za przykład tego, jak człowieczeństwo, hart ducha i siła charakteru zdolne są przezwyciężyć nawet najbardziej przerażające przejawy zła. To świadectwo jest głośnym wołaniem nigdy więcej wojny, nigdy więcej ideologii szerzących nienawiść i pogardę. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który także bierze udział w uroczystościach wyzwolenia obozu, mówi, że Ravensbrück to miejsce, w którym tysiące kobiet codziennie ocierało się o śmierć. Co czwarta więźniarka to była Polka. W większości były to kobiety osadzone tutaj po powstaniu warszawskim. Przeszły tutaj prawdziwe piekło, bo oprócz codziennego piekła bytowania, niewolniczej pracy, poddawane były również eksperymentom paramedycznym prowadzonym przez Niemców. I niezwykle ważne jest, abyśmy tutaj, póki nasze panie są z nami, przywozili je tu. One chcą zresztą tego, chcą świadczyć o tym, co tu się stało. Przez niemiecki obóz koncentracyjny w Ravensbrück przeszło ponad 130 tysięcy kobiet i dzieci. Większość zginęła. Atak samobójczy w stolicy Afganistanu, Kabulu. W tej chwili mówi się o 31 ofiarach śmiertelnych i ponad 50 rannych. Celem zamachowca był punkt rejestracji wyborców. Wysadził się w powietrze przy bramie wejściowej w tłumie ludzi. Do zamachu już przyznało się tzw. państwo islamskie. W Afganistanie w październiku odbędą się długo oczekiwane wybory parlamentarne. Żandarmeria ewakuowała słynny klasztor Mont Saint-Michel, jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów zabytków Francji. Nie wiadomo jeszcze, czy chodzi o zagrożenie terrorystyczne. Więcej szczegółów w relacji naszego francuskiego korespondenta. Prefekt regionu wyjaśnił, że nakazał ewakuację znajdujących się w tym miejscu turystów, około 1000 osób, a także zamknięcie wszystkich sklepów i innych czynnych obiektów, na przykład restauracji, w związku z incydentem, do jakiego doszło dzisiaj przed południem. Z autobusu dowożącego zwiedzających wysiadł mężczyzna, który głośno wykrzykiwał pogróżki pod adresem stróżów porządku. Następnie mężczyzna zbiegł i rozpłynął się w tłumie. Policja intensywnie go poszukuje. Na razie nie wiadomo, jakimi motywami kierował się potencjalny napastnik. Żandarmeria niezwykle sprawnie przeprowadziła ewakuację znajdujących się w pobliżu klasztoru ludzi i turystów tam zmierzających. Położony nad Atlantykiem na granicy Normandii i Brytanii, klasztor Mont Saint-Michel należy do jednych z największych atrakcji Francji i obok Paryża i zamków nad Loarą jest najczęściej odwiedzany. Ze stałym lądem łączy go grobla. W czasie odpływów miejsce to staje się wyspą. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ponad 2,5 tysiąca osób przyszło na charytatywny mecz dla Pawła Kryszałowicza zorganizowany w Słupsku. Były napastnik piłkarskiej reprezentacji jest chory na nowotwór i potrzebuje pieniędzy na dodatkowe leczenie. Zagrali dla niego przyjaciele i byli piłkarze kadry narodowej. Żywłakow, Dudek, Żurawski. Takiej obsady słupski stadion dawno nie widział, mówili kibice. Wielu kadrowiczów z tamtych czasów przyjechało, to się rzadko zdarza w tej chwili. Nie wiem, czy w tej chwili obecną drużynę, znaczy reprezentację, stać byłoby na to, na taką solidarność w obliczu takiej sytuacji. Takiej frekwencji już dawno nie było w Słupsku. Dla tego stadionu także taki symboliczny moment, bo w sumie rzadko tu się widuje tylu kibiców, no i przede wszystkim takie nazwiska na murawie. Zgadza się. Byliśmy dziećmi, kiedy tu nasze reprezentacje grały mecz z Tunezją czy z Turcją. Także później nic wielkiego się poza meczami pucharowymi nie wydarzyło. Też jest dobry powrót do przeszłości. Na pewno warto, żeby więcej było takich spotkań. No, odzew niesamowity chłopców. Jednak byliśmy drużyną. W każdej ważnej chwili dla każdego z nas to się pojawiają koledzy. Myślę, że o to chodzi, przyjaźnie, znajomości. Dziękował były napastnik piłkarskiej reprezentacji Paweł Kryszałowicz. Pochodzący ze Słupska zawodnik ma w dorobku 33 mecze w kadrze. Gole strzelał m.in. na Mundialu w 2002 roku. Kończymy serwis kolejny w Trójce o 13, a teraz jeszcze informacje o pogodzie. Ciepły dzień, ale w żadnym regionie temperatura nie przekroczyła 20 stopni. 19 jest w Krakowie i we Wrocławiu, 18 w Katowicach, w centrum 15 nad morzem. Chłodniej, bo tam 11 stopni. Wszędzie, prawie wszędzie dużo słońca, bo chmur zaczyna przebywać na zachodzie i południowym zachodzie, ale nigdzie nie będzie dzisiaj padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie już w poniedziałek. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry. Często pytają Państwo, gdzie możemy znaleźć przedrostek prze. Otóż prze znajdą Państwo tuż za rogiem, w pobliżu, dwa kroki stąd, w zasięgu ręki, tuż, tuż w banku z żubrem. Inaczej mówiąc, w pożyczce przekorzystnej banku PKS-a. Dziękuję za uwagę. Przyjdź i sprawdź, jak niska może być Twoja rata z pożyczką przekorzystną w banku PKO SA. Bank PKO SA. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. To ostatnie dni finału wyprzedaży rocznika 2017 w salonach Toyoty. Na następną tak korzystną ofertę trzeba będzie czekać do kolejnej wyprzedaży. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj pławimy się w stylu vintage i estetycznych wyborach jednego z największych oryginałów kina. Od piątku na ekranach nowy film, w dodatku animacja, w reżyserii Wesa Andersona, Wyspa Psów, a za reżyserię tego filmu Wes Anderson dostał Srebrnego Niedźwiedzia na ostatnim Berlinale. Anderson być może Państwu to nazwisko niewiele mówi, więc wymienimy parę tytułów. Podwodne życie ze Steve'em Zissou, Genialny klan, Fantastyczny pan Lis, Moonrise Kingdom, Kochankowie z Księżyca, czy najpowszechniej chyba znany filmowy bibelocik Grand Budapest Hotel. O ulubionych aktorach, ulubionych kompozytorach i ulubionych rekwizytach Wesa Andersona dzisiaj porozmawiamy, między innymi z dziennikarką filmową Magdaleną Maksymiuk. A jeśli Państwo zwrócą uwagę na napisy końcowe w Wyspie Psów, to przekonają się, że polscy twórcy zrobili całą grupę lalek do tej animacji z przedstawicielkami tej grupy, producentką filmów animowanych Justyną Rucińską i twórczynią lalek Sylwią Nowak. Porozmawiamy o futerkach, o psich watachach i oczywiście o pracy z Wesem Andersonem. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, tu można do mnie napisać. polskieradio.pl/trójka, tu w zakładce audycje archiwum wszystkich audycji ABC Popkultury. Jest też oczywiście profil ABC Popkultury na Facebooku. Tam między innymi fascynujący materiał z planu Wyspy Psów. Jak się tworzy animację po klatkową, można się przekonać na własne oczy. Muzycznie dzisiaj jesteśmy w głowie naszego głównego bohatera. Za chwilę w studiu pierwszy gość. さあさあみんなさん東京 包み紙年次のネクタイよ大きな口笛東京出社ボーイ赤い靴のあのお嬢さん今日もまた銀村かきっと土産チョコレート果樹院がアムにコカ・コーラさあさみなさん行きも帰りもちょびっとみんないてチケットあシュッシュシュッシュシュッあシュッシュシュッシュシュッ愉快な靴磨き さあさみなさん東京名物とってもシックな靴磨きダンスがお得意英語もペラペラ東京出社ボーイ僕の好きなあのお嬢さん今日はまたどうしたのきっと明日は来てくれるはいいつか二人で踊りましょうさあさみなさんバッグが磨けばみんな本が仲良く光るあシュッシュシュッシュシュッあシュッシュシュッシュシュッ愉快な靴磨き Towarzyszy nam dzisiaj ścieżka dźwiękowa Wesa Andersona, myślę tak można powiedzieć, czyli to, co jemu gra w głowie i to, co wybiera do swoich filmów. A w studiu dziennikarka filmowa Magdalena Maksymiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdybyśmy chciały w tej krótkiej, oczywiście stosunkowo radiowej rozmowie opisać to zjawisko i używam tego słowa w pełni świadomie, jakim jest Wes Anderson, to od czego byś zaczęła? Ja bym zaczęła od jego wyglądu zewnętrznego, ponieważ wygląda jakby wyszedł z jednej z klatek swojego poprzedniego filmu w animacji poklatkowej, czyli Fantastycznego Pana Lisa, ubrany w sztruks, z dłuższymi włosami. On jest taki vintage. Prawda? Jest bardzo właśnie vintage, od butów właściwie, od stóp do głów można powiedzieć. Pochodzi z Teksasu, ale to, co jest w nim najistotniejsze, to to, że przez kilkanaście lat swojej kariery potrafił zbudować taką mnogość światów, taką mnogość uniwersów, że w zasadzie trudno jest porównać go do kogokolwiek innego, bo mówiąc o filmie Wesa Andersona, dokładnie wiemy, co mamy na myśli. Dokładnie wiemy, że będziemy skąpani w ferii barw, tych pasteli niesamowitych, w symetriach, w głosach znakomitych aktorów i w ich oczywiście niesamowitych rolach, w których pojawiają się cyklicznie w zasadzie u Andersona. Anderson już przez te lata stworzył taką swoją własną zgraję, którą zaprasza bardzo chętnie do każdego projektu. I oni zawsze do niego przychodzą, na każde zawołanie właściwie. Zawsze. Bill Murray powiedział, że kiedy naprawdę obudzono by go w środku nocy, stawiłby się na planie niezależnie, jaka to by była rola. Powiedziałaś, że on pochodzi z Teksasu i też w Teksasie, z tego co pamiętam, studiował. Tam się spotkali z Owenem Wilsonem, który też pojawia się w miarę możliwości, a też podejrzewam, że ma podobne podejście jak Bill Murray, więc bardzo często w filmach Wesa Andersona i oni się spotkali na studiach i wtedy już zaczęli razem także pisać scenariusze i ten Teksas mi trochę nie pasuje do Wesa Andersona, ale gdzieś wyczytałam, że on już jako nastolatek bardzo wcześnie powiedział rodzicom, że właściwie przeprowadza się do Europy, najchętniej do Francji i to jest też świadczy o tym jego stanie ducha, stylu bycia i tak dalej. To porozmawiajmy też o tej rodzinie i porozmawiajmy, zanim dojdziemy do naszych ulubionych animacji poklatkowych w wykonaniu Wesa Andersona, o tych filmach aktorskich, bo to też są światy fantastyczne i oczywiście myślę, że więcej osób usłyszało o Andersonie po Grand Budapest Hotel, czy wcześniej także, bo tam też chyba była nominacja do Oscara za scenariusz po Moonrise Kingdom, Kochankowie z Księżyca, no ale wcześniej był jeszcze Genialny Klan, był Zisu i no Rushmore to była historia wzięta z jego własnego życia i przerobiona. Jason Schwartzman tam się pojawił po raz pierwszy. Tak, właśnie byli jeszcze trzej faceci z Teksasu i Rushmore to takie dwa jego najwcześniejsze filmy, które tworzył jeszcze na podstawie pomysłów, które wymyślił na studiach i one zostały stworzone z przyjaciółmi, takimi najbliższymi, którzy później rzeczywiście pojawiają się, zresztą braćmi Wilson. Później rzeczywiście on troszeczkę zmienił front, bo te pierwsze jego filmy były bardzo takie niezależne w duchu. Później, kiedy jego przyjaciele stali się trochę bardziej znani, zaczęli sobie coraz lepiej poczynać w Hollywood, to i jakby status tych jego filmów systematycznie wzrastał. No i oczywiście ta postać ikoniczna Billa Murraya, który pojawiał się w każdym filmie, który miał taki swój image outsidera hollywoodzkiego, a jednocześnie chętnie flirtował z filmami takimi właśnie na świeczniku, powiedzmy, wysokobudżetowymi. I rzeczywiście Podwodne życie ze Steve'em Zissou i Genialny klan to były takie obrazy, które może jeszcze nie uczyniły z Andersona gwiazdy pierwszej wielkości, ale jakby usatysfakcjonowały wszystkich widzów, którzy szukali czegoś innego w kinie, a jednocześnie ukonstytuowały trochę status Andersona jako takiego outsidera Hollywood, ale o niesamowicie oryginalnej wizji. I w pewnym momencie okazało się, że w zasadzie widzowie nie chcą koniecznie oglądać albo sensacyjnych filmów z gwiazdami w obsadzie, albo komedii romantycznych, albo wielkich historycznych widowisk. Czasem potrzebują lekkiego dziwactwa. I właśnie Anderson przyszedł z odsieczą i pomógł tym wszystkim zbłąkanym kinofilskim duszyczkom odszukać to, czego zawsze do tej pory szukali. No i Anderson z tą swoją obsesyjną dbałością o każdy szczegół zapełnił tą lukę właściwie, której zawsze szukaliśmy, bo tam znaleźliśmy i jakieś kinofilskie naleciałości. Na przykład Anderson nigdy nie krył się z tym, że kocha kino europejskie, kocha Felliniego, kocha kino azjatyckie. Właśnie. Kocha też Polańskiego. I kocha właśnie Polańskiego i Renoira i tych wszystkich twórców, o których w zasadzie tak poza studiami filmowymi w Ameryce nigdy się nie słyszało, a on nie dość, że cały czas opowiadał o ich filmach, to jeszcze wykorzystywał niektóre takie drobnostki, albo jakieś zabiegi na przykład montażowe, albo elementy świata przedstawionego, klatki, ułożenie tych wszystkich poszczególnych klatek. Pokazywał, że to jest on, Anderson, ale korzysta i czerpie z tego wszystkiego, co przyniosła nam historia kina do tej pory. Z jednej strony mamy te nawiązania, a z drugiej strony też mamy taką czystą, estetyczną przyjemność, bo ta forma, każdy z tych filmów mi się jawi jako taki bibelocik, który można by do takiego stroju, który zawsze ma na sobie Wes Anderson, dowiesić gdzieś, albo przypiąć, albo to są takie, jeśli mogę użyć takiego porównania, jajka Fabergé. Każdy z tych filmów w swoim własnym stylu, ale jednocześnie też w stylu Wes Andersona. Oczywiście, rzeczywiście wiele tych elementów, które się powtarzają w poszczególnych filmach, tak niesamowicie to jest wszystko przemyślane, detale, do których wracamy po latach, na przykład Fantastycznym panu Lisie, widzimy dosłownie przez sekundę, nanosekundę fragment artykułu, który napisał pan Lis. To jest autentyczny tekst, który rzeczywiście słowo po słowie sam Anderson napisał i on ma sens, to nie są tylko literki na ekranie, a więc z taką pieczołowitością podchodzi do tych detali i właściwie, czy też w Grand Budapest Hotel, tych scen jest po prostu ogromnie dużo, tych poukrywanych jakichś właśnie takich jajeczek, obrazy, które wiszą na ścianach, każdy z nich ma swoje znaczenie, nawet elementy wystroju wagonu kolejowego, który pojawia się w pociągu do Darjeeling. Tam też to wszystko ma swój sens, to wszystko ma swoje miejsce. I Andersona odkryła też komercyjna strona filmowego świata, bo Anderson od lat realizuje również reklamy dla największych i te reklamy też ogląda się niesamowicie. Na przykład no wszyscy czekamy, aż coś nowego się pojawi. Zeszłoroczna świąteczna reklama na przykład sieci sklepów odzieżowych szwedzkich. To też jest dzieło Andersona i czekaliśmy do samego końca, to co się wydarzy w tym filmie. Dokładnie. Mhm. Powiedziałaś już o fantastycznym panu Lisie, więc może przejdźmy do tej gałęzi działalności filmowej Wesa Andersona. Jak wygląda praca nad filmem pełnometrażowym, który jest poklatkową animacją? W przypadku Wesa Andersona oczywiście. No tak, bo to rzeczywiście Wes Anderson podchodzi do animacji poklatkowej z ogromną miłością, to na pewno. I on w zasadzie do każdego elementu wkłada ogromne serce. Przede wszystkim sam w ogóle pomysł na zabranie się za animację poklatkową w czasie, kiedy świat ruszył do przodu, pokazuje animację właśnie w stylu pixarowym, czyli takie szybkie, kolorowe, wszystko w 3D, gdzie naprawdę często zastanawiamy się w ogóle, jak dzieci nadążają za tym obrazem. On natomiast zdecydował się na animację w stylu slow, w starym stylu i rzeczywiście to jest milion razy bardziej skomplikowane niż sobie nawet wyobrażamy. Dowiedziałam się od Andersona podczas takiego specjalnego spotkania przy okazji premiery berlińskiej Wyspy Psów, że żeby już sobie troszeczkę ułatwić właśnie przy Wyspie Psów, często postaci, które widzimy ludzkie na ekranie, już miały tylko dorabiane wyrazy twarzy, żeby tą postać nie zmieniać jej za każdym razem, tylko żeby właśnie zmienić tylko wyraz twarzy, podobnie jak zresztą psów, które korpus mają ten sam, natomiast zmieniane są im głowy. Przy czym biorąc pod uwagę, ile tych zwierząt na ekranie jest, to się zastanawiamy naprawdę, ile to trwało. No a ile jest? Więc postaci jest około 30. Mhm. Każda z tych postaci cały czas właśnie właściwie jest w ruchu, cały czas się przemieszcza. No i rzeczywiście praca nad tym filmem zajęła 8 lat. Od momentu, kiedy zaczęli interesować się właśnie Dalekim Wschodem, kiedy zaczęli gromadzić tą ekipę, która później realizowała film, to wydaje się czas no, niesamowicie dobrze zagospodarowany, aczkolwiek rzeczywiście niezwykle pracochłonny i czasochłonny etap tworzenia właśnie Wyspy Psów. Z tego, co czytałam, Wes Anderson opowiada, że ten film, ta historia wzięła się z jednej strony z tego, że chciał zrobić film, właśnie animację poklatkową o psach, a z drugiej strony o Japonii. No i jakoś to się oczywiście złożyło w całość. To powiedzmy parę słów o Wyspie Psów w takim razie. No ten film od piątku możemy oglądać w kinach. To ty zauważyłaś w jednym ze swoich tekstów, że Isle of Dogs, czyli angielski tytuł, można również rozumieć jako wyznanie miłości, bo to jest Wyspa Psów, ale także brzmi jak kocham psy. Wes Anderson był wielokrotnie pytany o to, czy woli psy, czy koty. Z czwórki scenarzystów Wyspy Psów... Woli lisy. Na pewno woli lisy. Natomiast z czwórki scenarzystów, którzy Wyspę Psów pisali, tylko Roman Coppola podobno woli koty i został właściwie przypisany do opisania bardzo dokładnego jednego z najgorszych kotów, które występują w Wyspie Psów, i to jest zwierzę głównego czarnego charakteru tego filmu. Więc dostał już swoją rolę za swoje właśnie sympatie związane z ze zwierzętami. Anderson rzeczywiście uwielbia psy i uwielbia też od wielu już lat Japonię. Japonia jako kraj asymetrii, jako kraj sprzeczności jest zupełnym przeciwieństwem tego, do czego nas Anderson w swoich filmach przyzwyczaił. Ale z drugiej strony trzeba chyba wspomnieć też o tym, że po premierze trochę już dostał, mówiąc kolokwialnie, po uszach za ten obraz Japonii, który tam jest. To jest taka futurystyczna Japonia oczywiście. To nie jest realistyczne Tokio współczesne, ale jednak paru krytyków i komentatorów się poczuło urażonych tym obrazem. Potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli mamy twórcę, który nie kręci filmów w swoim własnym kraju, tylko czerpie z historii, tradycji innych, to na pewno naraża się na krytykę pod swoim adresem. Natomiast ja postrzegałabym ten obraz jako taką kreatywną wizję tego, co może się wydarzyć, bo Megasaki, czyli miasto główne, które jest miejscem akcji filmu Wyspa Psów, to właściwie mimo niektórych podobieństw, nie można właściwie tego miejsca uznać za konkretne, czy w Japonii, czy w jakimś innym państwie. To jest przede wszystkim historia outsiderów. I tutaj mam na myśli właśnie tą sforę psów, które znajdują się gdzieś tam na śmietniku. To jest historia przede wszystkim przyjaźni. Gdzieś ten kontekst historyczno-geograficzny jest z boku, rzeczywiście jest istotny. Natomiast ja bym oczywiście przywiązywała do tego uwagę jako do kolejnego uniwersum Wesa Andersona, natomiast raczej bym postrzegała to miejsce jako właśnie futurystyczną, kreatywną wizję tego, co się może wydarzyć i tego, jak wyglądać będą metropolie w niedalekiej przyszłości. A więc raczej bym w tym kierunku szła, niż to tak jakbyśmy na przykład krytykowali Andersona za to, że pokazał lisy w filmie Fantastyczny Pan Lis w taki sposób, że właściwie są tylko złodziejami kur i wszystko, co robią, to jest związane właśnie z jakimś przestępstwem. Lisy może nie tak bardzo mogą być dotknięte, jak niektórzy Japończycy, jak zobaczą ten zestaw stereotypów dotyczących Japonii. Oczywiście musi być zawsze jakiś czarny charakter, ale z drugiej strony ta postać Atariego Kobayashiego, który też jest outsiderem i jest głównym bohaterem ludzkim tego filmu, myślę, tutaj ratuje sytuację w jakiś sposób. Jeszcze na koniec, ponieważ przy okazji animacji oczywiście pojawia się znowu ta aktorska rodzina Wesa Andersona, ten stały zestaw, chociaż też są nowe głosy, bo tak jak w Fantastycznym Panu Lisie mieliśmy George'a Clooney'a i Meryl Streep na przykład, plus tych zwyczajowych, jest jeszcze Bob Balaban, o którym powstała piosenka na konferencji prasowej na festiwalu w Berlinie, to kto tutaj się pojawia i kogo szukać i kogo się dosłuchiwać należy i warto? Dla mnie największą niespodzianką była rola Tildy Swinton, głos, i tutaj na pewno warto przysłuchiwać się, dlatego że rólka jest maluteńka, natomiast bardzo zabawna. Też Angelica Houston, ma niemą rolę w filmie animowanym. Angelica Houston została nazwana niemym pudlem, więc tego można się doszukać tylko w napisach końcowych. Natomiast Tilda Swinton została mopsem wyrocznią. W rolach głównych występują też aktorzy, którzy wcześniej albo rzadko, albo nie mieli jeszcze okazji współpracować z Andersonem, no bo jedną z głównych ról gra tym razem Bryan Cranston, znany między innymi z serialu Breaking Bad, ale też na przykład Edward Norton Norton się pojawia, który zasłynął niedawno rolą właśnie w filmie Moonrise Kingdom, Kochankowie z Księżyca, gdzie po prostu gra w shortach khaki i to jest jeden z jego najbardziej charakterystycznych występów w ostatnich latach. Pojawia się Greta Gerwig, bardzo zabawnej roli, pojawia się Frances McDormand w roli tłumaczki, więc tam takich smaczków jest naprawdę bardzo dużo. I też na przykład Liv Schreiber, czyli aktor, który w zasadzie do tej pory nie miał do czynienia z Andersonem, natomiast ten głos wymagał rzeczywiście niezwykle szybkiego wtopienia się w świat andersonowy i w świat właśnie symetrii i kolorów. O tym, że warto prześledzić napisy tego filmu, każdego oczywiście, i warto zostać do końca i przeczytać, kto brał udział w powstawaniu tego dzieła, które przed chwilą obejrzeliśmy, ale tutaj szczególnie o tym, że warto zostać do końca napisów, jeszcze dzisiaj w zestawie powiększonym powiemy, a Wyspa Psów od piątku w kinach. Magdalena Maksimik, bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam. Das coisas do coração não consegue compreender, e a mente não faz questão e nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on consegue compreender, porque a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, senão vou querer quem sou. Meu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Meu bem, senão eu vou perder quem sou. Oh, oh, oh, vou querer me mudar para uma life on Mars. Żeby się chciało założyć czerwoną czapeczkę i wyruszyć ze Steve'em Zissou w tę podróż podwodną także, bo to ta nietypowa wersja piosenki Life on Mars, właśnie ze ścieżki dźwiękowej podwodnego życia ze Steve'em Zissou. Te muzyczne wybory Wesa Andersona są bardzo charakterystyczne. O muzykę w jego filmach Violetta Myszkowska zapytała pianistę i kompozytora Aleksandra Dębicza. Na pewno jest bardzo oryginalna i zarówno pod względem brzmienia, jak i funkcjonowania w obrazie. jest dwóch kompozytorów, których można połączyć z nazwiskiem Wesa Andersona. Pierwszym jest Mark Motherspa, znany również jako wokalista i klawiszowiec new wave'owego zespołu Devo, który na swoim koncie ma hit Whip It. Anderson stworzył z nim filmy Trzech facetów z Teksasu i Podwodne życie ze Steven Seagal. Natomiast od 2009 roku współpracuje z francuskim kompozytorem Alexandrem Desplat. Jednak początkowo ścieżki dźwiękowe filmów Andersona w znacznej części składały się z piosenek pop z lat 60. i 70. Potęgują absurdalność niektórych sytuacji, bo to jest reżyser, który lubuje się w takim absurdalnym humorze, w grotesce, w pastiszu i te piosenki często działają na zasadzie kontrastu. Dla przykładów The Darjeeling Limited znaczna część ścieżki dźwiękowej to utwory zmarłego 15 lat wcześniej bengalskiego filmowca Satyajita Raya, ale pojawiają się też na niej m.in. The Rolling Stones, z Play With Fire oraz kilka piosenek brytyjskiego zespołu The Kings. To Wes Anderson wybiera piosenki do swoich filmów i zwykle robi to, z tego co wiem, na początku. Dopiero jak wybierze piosenki, to wchodzi do akcji Desplat. Którego muzyka po raz pierwszy u Andersona pojawiła się w filmie Fantastyczny Pan Lis. Desplat wykorzystuje mnóstwo bardzo ciekawych instrumentów. On tworzy nowy świat muzyczny, łącząc rozmaite style. W Fantastycznym Panu Lisie słychać bardzo dużo wpływów muzyki country, ale też takie stylizacje militarne, jest dużo muzyki wojskowej. Jest to w ogóle pastisz nawiązania do spaghetti westernów Leone. Grand Budapest Hotel Desplat wykorzystuje bałałajki, cymbały, czyli instrumentarium charakterystyczne dla muzyki bałkańskiej, ale zestawia to z kolei z bardzo pompatycznymi organami, czyli jest to miks niezwykle oryginalny, ale który się znakomicie sprawdza. Wydaje mi się, że Desplat ma ogromną frajdę, pisząc muzykę do filmów Wes Andersona, bo w tych filmach on komponuje zupełnie inaczej niż we współpracy z innymi reżyserami. Wydaje mi się, że on rezygnuje z charakterystycznej dla niego melodyki i połączeń harmonicznych na rzecz eksperymentów brzmieniowych. Ta muzyka jest bardzo motoryczna i niesamowicie kolorowa pod względem orkiestracji. Oczywiście ma to swoje uzasadnienie w obrazie, ponieważ filmy Andersona są bardzo kolorowe. Już choćby Grand Budapest Hotel, który z zewnątrz wygląda jak domek lalek Barbie, a w środku jest jakimś dziwnym połączeniem różnych styli architektonicznych i to słychać w jego muzyce. Grand Budapest Hotel to pierwsza ścieżka dźwiękowa, za którą Alexandre Desplat dostał Oscara. Panowie współpracowali też przy filmie Kochankowie z Księżyca Moonrise Kingdom oraz ostatnio Wyspa Psów. Zapytany kilka miesięcy temu przez reporterkę The Upcoming, jak będzie brzmiała ścieżka dźwiękowa tego filmu, Desplat odpowiedział: Japanese meets saxophones. Japończycy spotykają saksofony. To, co jest bardzo ciekawe w filmach Andersona, to że ta muzyka właściwie można powiedzieć, że jest trochę obok rozgrywanej historii. To znaczy, z jednej strony muzyka oddaje doskonale charakter opowiadanej historii, ale nie jest to taka typowa ilustracja muzyczna, bo z jednej strony operowanie krótkimi motywami bardzo dynamizuje sceny, ruch, sposób poruszania się bohaterów, montaż, pracę kamery, ale odnosi się wrażenie, że to jakby film był kręcony pod muzykę, a nie odwrotnie. Dlatego często filmy Andersona, zwłaszcza Fantastyczny Pan Lis czy Grand Budapest Hotel, ogląda się trochę jak teledysk. Myślę, że ci dwaj artyści wypracowali sobie tak charakterystyczny styl, jak Spielberg z Williamsem, czy właśnie Desplat na przykład z Polańskim. I to świadczy o tym, że skoro zdołali wypracować coś tak unikalnego, to znaczy, że muszą się znakomicie dogadywać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeszcze jeden fragment muzyczny z filmów Wes Andersona to będzie animowany Jarvis Cocker z Fantastycznego Pana Lisa, a za chwilę spotkanie z kolejnymi gośćmi.

Dzięki temu dzisiaj w ABC Popkultury zestawie powiększonym Justyna Rucińska, producent filmów animowanych. Dzień dobry pani Justyno. Dzień dobry. I Sylwia Nowak, twórczyni lalek. Dzień dobry pani Sylwio. Dzień dobry, jest mi bardzo miło. Pani Justyna i pani Sylwia są w studiu Radia Łódź, więc łączymy się za pomocą radiowej magii i szczypty techniki. Drogie panie, proszę na początek opowiedzieć, jak do tego doszło, że właśnie zawiązała się taka współpraca, jeśli chodzi o lalki do Wyspy Psów z Wesem Andersonem i jego współpracownikami. To było już bardzo dawno temu, natomiast współpraca zawiązała się przy produkcji innego filmu, który wcale nie był filmem lalkowym. Był to Czarnoksiężnik z krainy US Balbiny Bruszewskiej i łańcuszek kontaktów, ponieważ część zdjęć do tamtego filmu odbywała się w Los Angeles. Łańcuszek kontaktów doprowadził nas do producenta Wyspy Psów. To jest jedna z przyczyn, dla której realizowaliśmy to zlecenie. Natomiast oczywiście też to, że pracowaliśmy nad tym projektem, było bardziej złożonym procesem. Duże znaczenie miało tutaj doświadczenie, profesjonalizm, sprawna umiejętność realizacji takich zleceń i współpraca na rynku międzynarodowym. Musieliśmy się wykazać wieloma rekomendacjami z Polski i spoza granic Polski. No i oczywiście kolejny aspekt, pewnie jeden z najważniejszych, to jest szczególne miejsce Łodzi na mapie produkcji animacji lalkowych i twórców łódzkich, którzy pracowali przy największych światowych produkcjach filmów lalkowych. Między innymi właśnie Sylwia Nowak, Marcin Zalewski, osoby wymienione jako główni twórcy lalek Wyspy Psów. Te pierwsze kontakty jak wyglądały? I z drugiej strony oczywiście chciałam też zapytać, jak ta decyzja była podejmowana, które konkretnie lalki właśnie będą w Łodzi powstawały i jak się zabieraliście do tego zadania? Ponieważ Wes jest reżyserem, który ogromnie dba o spójność swojego projektu, zarówno pod względem scenografii, jak i lalek, też pytano nas, czy moglibyśmy zrealizować część zdjęć, później właśnie czy część lalek. Stanęło na tym, że robiliśmy lalki, grupę lalek, które są troszeczkę oddzielną częścią lalek, żeby ktoś nie musiał powielać tego, co my robimy, ani żebyśmy my nie powielali tego, co oni robią w Anglii, w Londynie. To jest tak, że oczywiście nie zdradzamy żadnych szczegółów fabuły, ale tam są grupy Wyspa Psów, więc jeżeli powiemy, że psy występują w tym filmie, to nie zdradzimy żadnych szczegółów. I tam są grupy zwierząt, które są osobne, oddzielone od siebie i dopiero w pewnym momencie się spotykają i te grupy też miały się różnić jakoś tak organicznie między sobą prawdopodobnie i dlatego te dwie osobne grupy specjalistów się nimi zajmowały. Czy to tak było? Tak, dokładnie było i my robiliśmy psy, które były tak zwanymi psami po eksperymentach. Aha. Tak, to była taka wyautowana grupka. Outsiderzy. Tak, wyautowana grupka takich odmieńców. I mnie się wydaje, że też jakby dlatego tę grupę nam powierzono, znaczy tak zupełnie takim gładkim ruchem nadgarstka, bez obaw, bo te psy, jeżeli chodzi o look, o wykonanie, one się zupełnie spokojnie mogły różnić, bo na pewno nie podeszlibyśmy do wykonywania, albo z większą pokorą jeszcze byśmy podeszli do wykonywania lalek, powiedzmy jakiś z grupy tych, które na przykład wykonywało brytyjskie studio, bo to są inne ręce, inne sposoby, no to jest po prostu inne podejście. Mhm. Trzeba też dodać, że początkowo mieliśmy robić te postaci według projektów, które dostaliśmy z Londynu. Natomiast finalnie mieliśmy bardzo duży udział w projektowaniu tych piesków. Oddano nam po prostu więcej pola do działania niż się spodziewaliśmy. I to też chyba wskazuje na to, że po jakichś pierwszych próbach po prostu okazano nam duże zaufanie. Z pokorą podchodziłam do tego, no przecież to jest trudne robić dla Wesa, który kiedyś komuś powiedział, a potem powiedział to grupie animatorów, że nie ma w ogóle w słowniku, na czas produkcji wymazujemy słowo przyjęte, zaaprobowane, więc jakby no... Szczególasz to jest rzeczywiście. Szczególasz, tak, więc my tak z pełną pokorą i tak naprawdę znając czas i ilość lalek, które trzeba było wykonać, przy pokodywaniu jakby tej odległości, bo no bo reżyser w Stanach, studio w Wielkiej Brytanii, my sobie tutaj i tak naprawdę my liczyliśmy na to, że dostaniemy jakieś wytyczne, że ten piesek będzie miał to i stworzymy sobie jakby manufakturę, tak, przekazując sobie po prostu lalki z rąk do rąk, no bo są specjalizacje, bo jest silikon, są konstrukcje, jest etap wykończenia i tak dalej. Natomiast tutaj się okazało, że no my niestety musimy też wymyślać. Niestety. To był cios, ale w sumie było, tak naprawdę było łatwiej, bo łatwiej jest wykonywać coś, co się jakby wcześniej zaplanowało, jakby ma się na to pomysł do wykonania, a że to się w ogóle generalnie, finalnie spodobało. Te nasze pomysły na te biedne, wykończone pieski po przejściach, no to to już w ogóle cudo. 11 tysięcy 5 lalek, gdzieś wyczytałam, że tyle powstało do Wyspy Psów. To ile w sumie z tych 11 tysięcy i 5 powstało w Łodzi? Około 40. Tylko ale to są dodam te... jeszcze do tych 11 tysięcy, że to jest, to nie jest to tak, że to było tyle bohaterów w filmie. Tam, z tego co pamiętam, było 5 lub 6 skal, czyli część tych lalek była produkowana do zbliżeń, część do planów dalekich, niektóre były tylko statystami, więc jakby ta liczba, ona jest ogromna, ale też załóżmy jedna postać była w 6 wersjach, a jeszcze przy okazji animowało ją być może 3 animatorów, więc musiała być jeszcze razy 3 przemnożona. No właśnie, bo też chciałam, jakby żeby... to robi tę liczbę. Żeby pani opowiedziała trochę też o tej kuchni, bo ja specjalnie podałam tę liczbę, żeby właśnie ją trochę rozczłonkować, bo domyślałam się, że to... Ja widziałam ten film i tam nie ma aż tylu postaci. Dokładnie. Mimo, że są niektóre sceny w wielkim teatrze, czy jakimś takim audytorium, w którym jest publiczność, ale to nie aż tyle, więc jak to wygląda już od takiej strony czysto organizacyjnej, od momentu, nie wiem, projektowania pani Sylwio, do momentu właśnie tego, kiedy ta lalka wchodzi na plan, dostaje się w ręce animatorów i co się z nią wtedy dzieje? Od momentu projektu zaczynamy jakby planować życie lalki. Jak w ogóle wygląda lalka, jak jest zbudowana lalka do animacji, jak wygląda, ja zawsze mówię, że to jest taka luksusowa zabaweczka dla luksusowych chłopców, naszych animatorów. Droga pracochłonna i nietrwała. Jak wygląda taka lalka, jak wygląda proces? Powiedzmy, jest projekt w 3 słowach, jest projekt na papierze. W tym projekcie, na tym płaskim rysunku planujemy sobie model konstrukcji, czyli takiego szkieletu przegubowego z metalowymi częściami, różnymi łącznikami w środku, który pozwala później na planie filmowym jakby poruszać tą lalką, czyli zginać ją w kolanach, w biodrach i tak dalej. W ogóle pozwala ten szkielet jakby na uruchomienie tej lalki. Na tym szkielecie szybciutko budujemy sobie z plasteliny, z modeliny, z czego kto lubi, rzeźbę lalki, czyli ten taki model trójwymiarowy. Oczywiście jest przy tym wszystkim reżyser, obmyślamy to technicznie, jak ona, ta lalka potem ma się poruszać, na ile musi mieć, nie wiem, zasięg nóg, zasięg rąk, na ile ona musi być mobilna. Na samym końcu dopracowujemy szczegóły pod tytułem tekstury, faktury, to wszystko, co jest na powierzchni. Efekt jest taki, że w środku jest ta konstrukcja przegubowa lub druciana, na zewnątrz jest silikon. I taki model już właściwie da się poruszać, da go się animować, ale trzeba mu jeszcze założyć ten taki finisz, którym ja się zajmuję, czyli futro, kostiumy, pazury, całą charakteryzację i różne takie tam, których reżyser sobie zażyczy. No tak wygląda mniej więcej jakby proces lalki w bardzo, dużym skrócie. To jest właśnie dowód kolejny na to, że należy, ja nie powiem zwłaszcza, bo na każdym należy, ale na filmach, kiedy oglądamy w kinie, z szacunku, podziwu dla twórców należy zostawać na napisach. Bo praca w to włożona jest absolutnie niewyobrażalna dla zwykłego widza i dopiero wtedy można docenić cały zespołowy wysiłek, który się składa na ten końcowy efekt. Tak ja mam wrażenie. Nie wiem, czy pani się ze mną zgodzą. Ja tak uważam i będę to propagować. Za co pani i wszystkim widzom przepięknie dziękujemy. A sobie, Justynie i wszystkim innym, czego bardzo życzymy. O te napisy chodzi. Pani Justyno, pani Sylwio, pani już, domyślam się, widziały film. Czy pani są zadowolone z tego, jak ta watacha, tak użyję takiego słowa może, jak ta watacha wasza wypadła w ostatecznym już efekcie? Tak, chociaż ja osobiście miałam taki niedosyt, że nie mogłam dokładnie przyjrzeć się tym wszystkim postaciom, bo one gdzieś tam oczywiście coś robiły, inne postaci były wśród nich, więc jakby nie było takiego sfokusowania się tylko na tych wszystkich detalach, które bym chciała zobaczyć. No ale oczywiście to jest punkt widzenia producenta, który zna te lalki po prostu na wylot, tak. Więc też chciałby tam... Każdy by chciał poglądać. Tak, i chciałby, żeby wszyscy też to zobaczyli. Ale ogólny efekt jest bardzo dobry. Zresztą my już wcześniej dostawałyśmy zdjęcia też z Londynu od naszego ulubieńca, szefa Departamentu Lalek londyńskiego, Andy Genta, szalonego Andy'ego, który też w ogóle na planie filmowym spędzał czas ze swoimi psami i tam oprócz tego, że były prace nad pieskami do filmu, to jeszcze normalne pieski też biegały wokół. Nie bez powodu I love dogs brzmi po angielsku tak samo jak kocham psy, I love dogs. Tak. Więc to wygląda na to, że cała ekipa się w to zaangażowała emocjonalnie. Ale również. Kończąc jeszcze ten wątek efektu, czy jesteśmy zadowoleni, to na pewno tak. I też wydaje mi się, że to, co powtarzam ciągle, że docenienie tego filmu na festiwalu Berlinale Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię, gdzie trzeba było 68 festiwali berlińskich i chyba 57 aż nagród za reżyserię, i to jest pierwsza nagroda dla reżysera filmu animowanego pełnometrażowego, no to to też bardzo dużo znaczy. I ja w ogóle jestem fanką filmów Wesa, a tego wybitnie. Pani Sylwio, a u pani jak to jest? Jestem fanką podejścia Wesa do rzeczy. Tak. Nie daje mi się zwariować po prostu. Wydaje mi się, że Wes Anderson jest twórcą, który po prostu potrafi wyłuskać z lalki ten jej charakter ręcznie robionej rzeczy. Ręczna robótka. Że to nie wygląda u niego jak lalka w 3D. No właśnie to chciałam powiedzieć, że nie tylko zmierzamy. Po prostu i nawet i on w ogóle nie ma takich zakusów, żeby w tamtą stronę iść. I to jest super. My to bardzo lubimy. Szanując tę technikę, w której pracujemy, jej wady i zalety, to jest fajne, dobre podejście. Nie daje mi się zwariować, nie obrabiajmy każdej klatki, nie dociągajmy jej tam do nie wiadomo jakiego stylu. Oczywiście, że u niego w tym filmie wszystko jest wyczyszczone, jest przepiękne, natomiast nie niwelujemy jakby tego odręcznego charakteru. A co się dzieje z tymi lalkami po zdjęciach? Bo ja bym miała kolekcjonerskie, zapędy tutaj. Każda firma lalkami rozporządza jak zechce. One po filmie już są czasami tak zgrane, to się niszczy, to jest normalka. Te lalki potem są odświeżone w miarę jako tako, są rozsyłane jako gifty, jako suweniry. Jakaś tam na pewno część zostaje przy reżyserze, te, które on wybierze, znaczy te, które zadecyduje, zwykle to są główne postaci. Też są często takie prośby, na przykład od festiwali, zwłaszcza w przypadku takich projektów, które i filmów, które wokół których jest głośno, żeby na przykład zorganizować w trakcie trwania festiwalu jakąś wystawę, pokazać chociaż główne postaci, więc one też jeżdżą po świecie, po festiwalach. I jeszcze jest ten etap muzealny, który już jest chyba ostatnim etapem pofestiwalowym, gdzie też znane filmy mają swoje miejsca, gdzie można powrócić i zobaczyć, jak to wyglądało scenograficznie i jak wyglądały postaci. Ja się bardzo cieszę, bo w tej naszej czasami niełatwej pracy jakby umyka nam to, że animacja lalkowa, ta rzetelna, że był taki moment, to były początki studia Semafor spółki ZOO, wtedy kiedy no, walczyliśmy o projekty i wykonywaliśmy je za bardzo małe pieniądze, ale ciągle gdzieś tam dążyliśmy do podtrzymania tej techniki w Polsce, nam się wydawało, że to umrze, że to po prostu jakby technika zniknie, przeniesiemy się w jakieś inne okolice twórczości. Baliśmy się, że to się po prostu wszystko rozpadnie, to będzie niemodne, demodé, stare i niechciane. Natomiast jest w tej chwili, co nam umyka, jest wielki boom według mnie ręcznej, tej klasycznej lalkowej animacji. Tak, a ja jeszcze chciałam dodać taką rzecz, że rzeczywiście, oprócz tego, że jest to ciężka praca, to jest też niesamowita przyjemność. I pracuje się... Perwersyjna. Troszeczkę tak. Pracuje się przy takich projektach z wielkim oddaniem, z wielkim fanem. Oczywiście też odpowiedzialnie bardzo się podchodzi do tych zadań, ale ekipa, którą Wes zgromadził przy Wyspie Psów, to była po prostu wymarzona ekipa. To byli ludzie pasjonaci, w których towarzystwie po prostu można by było spędzać pewnie dużo czasu i którzy jeszcze potrafili piękne rzeczy robić. Żeby w ogóle robić takie rzeczy, no to już tak też po latach, no to trzeba mieć jakby od Boga. Ja nie mówię, że dar, ale jakiś taki kop. Gdzieś tam trzeba być uszkodzonym i kochać to, bo jeśli ktoś tego nie lubi, to po prostu jakby nie wytrzymuje. Bo czasami jest bardzo ciężko, ale czasami też jest bardzo miło, w sensie wtedy, kiedy pojawiają się sukcesy. Justyna Rucińska, Sylwia Nowak, bardzo Paniom dziękuję i kłaniam się ze studia Dziękujemy. W Warszawie. Dziękuję serdecznie. I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side. With no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. It's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation. The stars are in your eyes. I'll take a